Program Trzeci Polskiego Radia, 26 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Hubert Hurkacz rozpoczął zmagania w finale turnieju tenisowego we francuskim Metz. Rozpoczęło się czwarte święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Główne uroczystości są w Warszawie, ale pikniki odbywają się w 16 miastach w Polsce. Uroczystości związane z 40. rocznicą rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych trwają w Łodzi. Po kolejny tytuł może dzisiaj sięgnąć Hubert Hurkacz. 24-latek gra w finale turnieju ATP 250 w Metz i mierzy się z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą. Teraz trwa pierwszy set pojedynku i Hiszpan prowadzi 4-3. Pełna pula nagród na tym turnieju we Francji wynosi nieco ponad 490 tysięcy dolarów. Jeśli Polak wygra, to zgarnie niemal 50 tysięcy. Po grze w singlu pod wieczór Hurkacz ponownie wyjdzie na kort. Wspólnie z Janem Zielińskim zagrają w finale debla. Minister obrony Mariusz Błaszczak wręczył 6 sztandarów dla jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzisiaj święto formacji, a jego główne obchody odbywają się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gdzie jest także Aneta Pawłowska-Krać. Po uroczystym wręczeniu sztandarów dla 5 brygad oraz dla Centrum Szkolenia WOT, szef resortu obrony Mariusz Błaszczak mówił, że żołnierze najmłodszej polskiej formacji niosą pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna. Między innymi na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi. Dbają o bezpieczeństwo w pasie przygranicznym, objętym stanem wyjątkowym. Od początku pandemii są zaangażowani w walkę z nią. Minister mówił, że formacja się rozwija. W związku z dużym zainteresowaniem służbą w WOT-cie podjąłem decyzję o utworzeniu kolejnych brygad. W Warszawie powstanie 18. Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, 19. Nadburzańska i 20. Przemyska. Szef resortu obrony zachęcał do wstępowania w szeregi formacji. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. W czwarte święto Wojsk Obrony Terytorialnej w całej Polsce w 16 miastach zorganizowano pikniki rodzinne pod hasłem WOT Games, na których można przez cały dzień sprawdzić się w różnych konkurencjach. Można też przystąpić do terytorialsów. Ci żołnierze łączą życie prywatne ze służbą, tak jak na przykład podporucznik Magdalena Pasternak z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Na co dzień jestem księgową, wykształcenie ekonomiczne i pracuję w różnych firmach, biuro podatkowe i obsługuję różnych podatników. Skąd wzięła się miłość i pasja do terytorialców? Moja miłość do wojska rozpoczęła się tradycjami rodzinnymi, tym, że brat mówił, ty pójdziesz do wojska, więc chciałam mu trochę tego nosa uczyć, żeby pokazać jednak, że kobieta w wojsku też może coś osiągnąć i znaczyć. Da się to pogodzić z życiem codziennym? Tak, jak najbardziej. Jeżeli ktoś jest bardzo zorganizowany, to może znaleźć czas i na to, i na to. Wszędzie imprezy z okazji Święta Terytorialsów potrwają do 20. Gdzie odbywają się pikniki, to można sprawdzić na terytorialsi.wp.mil.pl. W Łodzi rozpoczęły się uroczystości związane z 40. rocznicą rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Przewodniczący regionu łódzkiego związku, poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus, mówił, że powstanie organizacji miało związek nie tylko z pracą rolników, lecz przede wszystkim z walką o wolność. 40 lat temu były inne czasy, to były czasy walki też z komuną, to były czasy walki o nasze polskie rolnictwo i wtedy solidarność rolników indywidualnych, solidarność tych rolników, których jest w Polsce najwięcej indywidualnych, powstała i została zarejestrowana i wtedy zaczęła się walka o polską wieś, o polskie rolnictwo. Dzisiaj planowane jest spotkanie poświęcone historii związku, połączone z wręczeniem związkowych odznaczeń i odznak zasłużony dla rolnictwa. W Niemczech odbywają się wybory do Bundestagu, które mają też wyłonić następcę kanclerz Angeli Merkel. Po 16 latach sprawowania władzy szefowa rządu federalnego w październiku żegna się z urzędem. Według ostatnich sondaży wyścig o fotel kanclerski nadal trwa. Za Odrą nie ma ustawowej ciszy wyborczej. Kampania trwała więc do ostatniej chwili, a główni kandydaci na kanclerza Armin Laschet, Annalena Baerbock i Olaf Scholz zachęcali wyborców do postawienia krzyżyka przy swoich nazwiskach. Ostatnie badania dawały pierwszeństwo partii SPD, choć scenariusz lewicowego rządu pod kierownictwem Olafa Scholza nie jest jeszcze przesądzony. Na finiszu kampanii szef CDU Armin Laschet nadrobił straty, co było widać po sondażach, w których socjaldemokraci tylko nieznacznie wyprzedzali Hadeków. W akwizgranie swoim rodzinnym innym mieście Laschet zaznaczył, że Niemcy zasługują na kontynuację stabilnych rządów. Zakulisowe negocjacje SPD z lewicą już trwają. To widmo może przepędzić jedynie silna chadecja. Wstępne wyniki sondażowe zostaną opublikowane o 18:00 bezpośrednio po zamknięciu lokali wyborczych. Poza wyborami do Bundestagu odbywają się dziś także elekcje do lokalnych parlamentów w Berlinie, Turyngii i Mecklenburgii po Morzu Przednim. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie i południu może się chmurzyć i tam będzie przelotnie padać deszcz. Na pozostałym obszarze pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 15 stopni nad samym morzem do 19 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na szczycie polskiej sceny metalowej są od swojego debiutu do dziś, czyli od ponad 30 lat. W Trójce zagrali jednak tylko raz, w marcu 2015 roku. Retransmisja koncertu Acid Drinkers w studiu imienia Agnieszki Osieckiej dzisiaj, tuż po godzinie 19. Pasuje! Ciężko polecamy i ostro zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. I do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Warzywa i owoce mają supermoce. Akcja zbierania maskotek z kolekcji Disneya w Lidlu trwa. Zbieraj pieczątki za zakupy i wymieniaj je na maskotki. Pamiętaj, by wrzucić do koszyka owoc lub warzywo. Czy wiesz, że pieczątki możesz zbierać całą rodziną? Maskotkę odbierzesz za 1 grosz także wtedy, gdy komplet pieczątek będziesz mieć na kilku kuponach. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Informacja o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. No i zrobił nam się klimat jak z filmów o Bondzie. Henryk Debich i orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi w utworze Zbliżenie. Tak otwieramy dzisiejszą audycję, czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. Dzień dobry. Z tej strony Justyna Grabasz i Katarzyna First-Wojtkowska, która tę audycję realizuje. Zapraszamy na godzinne spotkanie z muzycznymi nowościami. Nowościami wyłącznie z Polski, tak się dzisiaj złożyło. Przynajmniej z nowościami wydawniczymi, bo nagranie, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję, pochodzi z lat 70. ale zostało wydane dopiero w ten piątek wraz z 8 innymi niepublikowanymi wcześniej nagraniami orkiestry Henryka Debicha. Zbliżenie, taki tytuł ma zarówno kompozycja, jak i cała płyta, z której ten utwór pochodzi. I obiecuję Państwu, że dziś jeszcze do tego albumu wrócimy, ale to dopiero na koniec. Na razie coś nowego od innej orkiestry, Ars, La Trans Orchestra i Gypsy and the Acid Queen. The streets are cold and dark. Tonight. Old stars fell from the sky. They fell from the sky. But I can still see the light. See the light, see the light. It's coming from your house. Coming out from your house. Love is in the house. Won't you feel it too? And we will never die. We will make it through the night. The city where evil lies. Thank you.

Ars La Trans Orchestra i duet wokalny, który chyba najczęściej pojawia się na tej płycie. Odet i Run Forest w utworze Sztuka Miłości. Piękne, często trochę leniwe, ale przy okazji bardzo poruszające kompozycje. Tak brzmi płyta Sztuka Miłości i mam wrażenie, że w całości jako spektakl te utwory będą brzmiały jeszcze lepiej. No a skoro jesteśmy przy projektach, które łączą ze sobą wielu artystów i z połączenia tych różnych wrażliwości wychodzi piękny album, to nie sposób nie wspomnieć o pięknej płycie Pieśni Współczesne, która okazała się kilka dni temu. Miłosz, zespół pieśni i tańca Śląsk w projekcie, który jest połączeniem tradycji, historii i nowoczesności. A ja z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór Chmury z udziałem Natalii Grosiak. Miłosz, zespół pieśni i tańca Śląsk i Natalia Grosiak w utworze Chmury. To właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Piękny głos, właściwie piękne głosy, bo słychać ich tutaj wiele i wspaniała kompozycja, za którą odpowiada Miłosz Borycki, czyli twórca całego albumu Pieśni Współczesne. albumu, który jest piękną opowieścią, czerpiącą z tradycji pieśni ludowych ziemi śląskiej, nawiązującą do wierzeń i historii, ale poruszającą też ponadczasowe problemy i odnoszącą się do współczesności, co słychać zarówno w tekstach, jak i w muzyce. Album przepiękny, od którego trudno się oderwać i o którym właściwie trudno zapomnieć. Więc skoro Ars Latrans miało swoje dwupiosenkowe miejsce w dzisiejszej audycji, to myślę, że tu też możemy pozwolić sobie na więcej i posłuchać jeszcze jednego utworu z tej płyty, tym razem z udziałem Igora Herbuta. Zanim wstanę znowu, upadnę znów, jak mantrę paru słów, powtarzam to do dzisiaj. To dzieci tych, co oddech chwytali jak cud. Ich śladem gubię się po zgubionych ulicach. Czuję dumę i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech, kiedy wciąż wierzysz w nie. Zamykaj oczy, kiedy znikasz, martwe niebo otacza nas, okrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam ból. Wypluły na chodniki nas te same domy, między ściany miast tak szarych, pięknie nieskończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę, aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął na zawsze. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas od tylu lat. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdą z naszych dróg. Martwe niebo otacza nas, okrywa nas od tylu. Gaśniesz jak każda z małych gwiazd nad każdym z naszych miast, gdzie zapominam Bóg. Wyrzuciły na ulicę nas te same słowa, naprzeciw murom tych, co tylko chcą się chować. Dzieci starego Boga pod bladymi gwiazdami. Jutro zaczniemy od nowa, jeśli dziś znów przegramy. Szmaryl na obliczu nas to te same słowa, na protyłko mocz wsiadł mi od skrawaty. Bity starobór, platy masz wista, zaraz mi w początku zaczniemy kolejne skarby. Thank you. Miłosz, Igor Herbut i zespół pieśni i tańca Śląsk. Mantra. To przed chwilą pięknie wybrzmiało w radiowej trójce. I tak jak mantra, trochę wkręciło się w głowę. Właściwie ciężko wrócić do rzeczywistości po przesłuchaniu tej kompozycji. Chociaż właściwie my teraz nie musimy do niej wracać, bo zostaniemy jeszcze na chwilę na Śląsku i posłuchamy jeszcze jednego utworu, który nawiązuje do jego historii, choć tym razem skręcimy w rejony okołorapowe. Śląski Rejwach. Ciepłe i gęste, pode mną czarne złoto. Jak dobrze, że jesteś. Wiarę, odwagę masz i honor. Odrywam stopy od czarnej ziemi, nie wyrywając przy tym swoich korzeni. Oddali słychać miejski śląski rejwach. Choć 10 minęło dekad, Polska wciąż pamięta. Lata nad Śląskiem, z Donewicem po kole, na murach historię, ludziach Wiktorię, wszechobecny postęp. Lata nad Śląskiem, choć nie było łatwo, jak dobrze, że to polskie. Gdy zgubię drogę, zastrę na dobre, matko, pamiętaj o mnie. Gdyby się wiedzieli, kaje życie, kręgosłupie, mamy hopy, pewne siły duchowe, lewą to pokorza. Tną się wieżowce, sięgają nieba, jak niegdyś górnośląskie. O Polsce marzenia, wiją się drogi, w każdą świata stronę. Między nimi familoki, a w nich żywe historie. Walka trwa z przeciwnościami losu. Walka o wolność, pozycję, o spokój, o więcej. I Bóg wie, co będzie z nami. Jak na razie zabijamy się sami, choć w ręku mamy telefon, a nie karabin. Upadłeś, powstań, zgłupiałeś, zwolnij. Kim jesteś naprawdę, odkryj, nie zapomnij. To ważne jak każde z trzech powstań śląskich. Skumałeś, odetchnij, odpocznij. Grupson, DJ Eprom i Śląski Rejwach w radiowej trójce. Utwór Pocztówka, który powstał, by uczcić setną rocznicę powstań śląskich. Zresztą muzycy też nie są przypadkowi, ponieważ zarówno Grupson, jak i DJ Eprom właśnie ze Śląska pochodzą. Bardzo ciekawe spojrzenie na Śląsk z lotu ptaka, ale też z lotu ptaka, który potrafi przenieść się w czasie i właściwie na tym polega cały projekt Druga strona ulicy, w ramach którego ten utwór powstał. Na pokazywaniu historii, łączeniu jej ze współczesnością i kultywowaniu tradycji. W poprzednich edycjach projektu zresztą brali udział na przykład tacy raperzy jak VNM, Eldo czy Wienio. Teraz w końcu przyszedł czas na Grupsona i właściwie mam wrażenie, że w tej roli wypadł naprawdę bardzo dobrze. Zresztą DJ Eprom też wykonał tutaj kawał dobrej roboty. No dobrze, to jeszcze jeden śląski muzyk na dziś. Niedawno śpiewał o pociągach towarowych i śląskiej szarości. Teraz przychodzi z nowym singlem zatytułowanym Głuchy telefon. Ty teraz milcz, ja tymczasem się rozpędzę. Tak chciałem biec, ale jednak się tu kręcę. Próbuję się wyleczyć z ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej. Ty teraz milcz, ja tymczasem się rozpędzę. Teraz rozmawiać. Zostaw wiadomość. Siema, dzwonię, żeby ci powiedzieć, że... Thank you. Już wyszedłeś? Słuchaj, to nie śpiesz się, co? Świetny dzień na spacer. Pada. To przekładamy? Czekam na pole, na pole. Czekam. Czekam na pole, na pole. Czekam. No ja już wychodzę z domu. Na 15 byliśmy umówieni. Na 14? Następny tydzień mam luźniejszy. A jutro tak naprawdę nie będzie ładniej. Z tego co widziałam, to jutro ma świecić słońce. Czekam na to. No to dobra, no dobra. Ja już się zbieram. To pół godziny. No zbieram się, zbieram. A powiedz mi. Myślę, że mniej. No ja już jadę. Ja już jadę. Dobra, tak. To do zobaczenia na miejscu. Muszę jeszcze pranie rozwiesić. Nie, no bez sensu. Poczekasz? No już rozwieszę przed wyjściem. A oprócz tego jestem w pełni gotowa. Jestem praktycznie w płaszczu. O rany, wiesz przecież, że też z nas tak ładnie. Pole, na pole. Widziałam, że potrafujesz tu poważnie. Czekam na pole. Na pole czekam. Bardzo wpadające w ucho zdanie. I chyba każdy z nas zna taką pole lub może sam jest polą, na którą wszyscy czekają i trochę na nią narzekają. To był Bogdan Segalski i Pola Nuda w bardzo intrygującej kompozycji. Czekam na pole, oczywiście. A chwilę wcześniej w Radiowej Trójce pojawił się Jakub Skorupa ze swoim najnowszym singlem. Dwie historie, w których głównym bohaterem jest telefon, albo raczej ktoś, kto ten telefon odbiera lub nie. 11 minut zostało nam do godziny 17, więc skoro mamy jeszcze niedużą chwilę, to z chęcią poczęstuję Państwa jeszcze jednym utworem od niedawnych bardzo ciekawych debiutantów, czyli zespołu Szama. Jeszcze chwila i jeszcze dwie. Zabiorę rzeczy, spakuję je. Czy mi tu dobrze, czy mi tu źle? Ciepłym szalem owinę szyję. Naprawdę nie. dogoni. Choć pocisk stygnie, zastawiony suto stół. Masz jak na filmie dom i linię grafit kali. Tu w skarpecie dziurę ci za szyję. Idź narobić dziur, pięknie się żyje. A on pięknie się żyje. Dlaczego by nie zamieszkać tu, gdzie już widziałam słońce. Nie patrzeć w tył, nie potrzeba mi już nic, już nic. Niedawno debiutujący warszawski kwartet Szama i utwór Dlaczego by, który mam wrażenie idealnie pasuje do niedzielnego popołudnia. A tak a propos tego niedzielnego lenistwa, już mogą Państwo powoli słyszeć pierwsze nuty obiecanej orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi pod kierownictwem Henryka Debicha w utworze Siesta, żeby dobrze wpasować się w ten leniwy klimat. A ja już się z Państwem żegnam, bo mnie zegar pogania. To była audycja Czy już Państwo słyszeli? W programie trzecim Polskiego Radia, którą realizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję bardzo raz jeszcze i życzę miłego popołudnia z Henrykiem Debichem. Do usłyszenia.